Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Haç suresini okuyacağız. Toplam 78 ayet. İnşallah bugün bitiririz. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne yazık ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazmışlar. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mutkadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da tam gücünüze ulaşmanız için size zaman veriyoruz. Bir ömür. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman fırlar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi vardır ki bir ilmi, bir yol göstericisi, aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet günde de yangın azabını tattıracağız. İşte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan, kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre döner. O dünyayı da kaybetmiştir. Ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Muhammed'e Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın, başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İşte iki hasım taraf ki Rableri katında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan kar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri diriltilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürürler ve onlara tadın yangın azabını denir. Şüphesiz Allah, iman edip salih ameller işleyenleri, işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri de ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını alsınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların dışında, bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının. Yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik'tir. Yani Kabe'dir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahdır. Şu halde yalnız ona teslim olun, alçak gönülleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken üzerlerine Allah'ın adına yanları üzerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, bak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti, sonucu Allah'a aittir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı. Ve nihayet o inkarcılara mühlet verdi. Sonra da onları yakalayıverdi. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur. Bir de senden acile azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinizin nezdinde bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet vardır. Ayetlerimi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler. Böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince onlar için de alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir, insanlara mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü oturtuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesindir. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakkı götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta topludur. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. Peki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş. Allah onu kafirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile, eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de acizdir, istenen de. Allah'ın kudretini gereği gibi bilmediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah meleklerden de rasuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Evet, gördüğünüz gibi Haç suresi muhakeme olarak, mantık olarak tamamıyla Mekki surelerin mantığındadır. Ve bundan önceki surelerde anlattığım gibi büyük savaşlar bitmiş, Mekke ile barış sağlanmış, Hudeybiye anlaşması yapılmış. Bu süreç içerisinde Müslümanlar Arabistan'da büyük bir tebliğ faaliyetine girmişlerdir. Ama bu aşamada bir olay vardır. Hudeybiye anlaşması gereği de bir olay vardır. Bu olay Müslümanların Kabe'ye hacca sokulmamasıdır gitsine. Engellenmiş olmasıdır. Bu çok önemli bir şeydir. İşte bu surede Allah Mekkeli Arapların, putperestlerin Mekke'ye sahip çıkmalarına karşılık, Kabe'ye sahip çıkmalarına karşılık ve Bedir Savaşı'nı başlatan olayı ve savaşı Müslümanların haram aylarda yapmış olmasına karşılık Mekkeli Araplar, putperestler büyük bir kampanya açmışlardır. Karalama kampanyası. İşte bu ne biçim peygamber. Biz onu hiç böyle bilmezdik. Bizim örflerimizi, tarihten gelen bilgilerimizi çiğnedi. Haram aylarda savaşılmayacağını bilmiyor muydu? Onun hiç atalarına saygısı yok. Hiç Kabe'ye saygısı yok. Hiç haram aylara saygısı yok diye peygamber hakkında tarihte rivayet ediliyor ki çok olağanüstü bir karalama kampanyası yapmışlardı. Bunun yanında Kabe'nin kendi dinlerinden gelen ve İbrahim'in de kendilerinden olan, kendilerinin İbrahim soyundan geldiğini iddia eden ve Kabe'deki ibadetlerinin gerçek ve hak ibadet olduğunu iddia eden bir sürü yorum yapıyorlar. İşte bütün bu yorumlara karşılık Haç suresi hem Kabe'nin ne anlama geldiğini, hem Müslümanların Kabe'ye sokulmamasının çok büyük bir suç olduğunu, hem Kabe'de nasıl bir haç ibadetinin yapılacağını ve hangi mantıkla yapılacağını anlatan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Onun için hac kavramının temel özlerinin bu sureden alınması gerektiğini, başlangıç olarak bu sureden alınması gerektiğini vurgulamam gerekiyor. Tabii az kaldı Kur'an'ın bitmesine. Esas Tevbe suresinin başlangıcındaki olaylar, haccın ne anlama geldiği noktasında daha radikal, daha güçlü ilkelere sahip. Ama hac suresi dediğimiz zaman, hac suresi işin temel boyutunu, tarihsel boyutunu ve onun ilkesel olarak esaslarını ele alan bir bütünlük olarak bizim için çok önemli bir sure olmaktadır. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla Hac suresi. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü o kıyamet sarsıntısı geldiği zaman o gün çok büyük bir şey olacaktır. O kıyamet sarsıntısı insan için ölüm birebir, toplumlar için felaket, yok oluş birebir. Dünyanın sonu, hayatın sonu birebir. Her açıdan hayatın sonu, kıyamet. Kıyam ediş, kalkış, diriliş, tekrar. Mevcut durumdan Allah'ın istediği yeni duruma geçiş. Düşünebiliyor musunuz? Kıyam etmek, dirilmek, kalkmak. Dünya anlamıyla son, ahiret anlamıyla diriliş. O gün çok büyük bir değişim olacak. İnsanların dünya bedenleri, canları, dünya bedenleri yok olacak. Ölecek ve yeni bir dirilişe geçecek. Ahiretteki hayata. Toplumlar yok olacak ve o toplumların her bir üyesi o gün öbür tarafa yeni hayatıma geçecek. Ve dünya kıyam edecek. Yepyeni bir dünya olacak. Farklı. İnsanın bugünkü yaşadığı dünya yerine çok farklı. Anlatılanlara baktığımız zaman. Yıldızlar gökyüzünden yeryüzüne boşalacak. Dağlar fırlatılacak. Denizler çağlayacak. Her şey pamuk gibi fırlatılacak. Pervaneler gibi dolaşacak. Ve dinginliğe ulaştığı zaman artık mevcut dünya. Mevcut dünya olmayacak. Yeni bir dünyaya kıyam edecek. O gün çok büyük bir gün. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer. Can derdine düşer. Çocuğu bile aklına gelmez. Ve hamile kadın karnındaki çocuklarını düşürür. Hamile kadınlar. Ve insanları sarhoş gibi görürsün ama sarhoş değillerdir. Ne yaptıklarının farkında, ne yapacaklarının farkında değillerdir. Ortalık toz dumandır. Ortalık karma karışıktır. Her şey kıyam etmiştir yeni hale geçiş için ve hiçbir şey ortada kalmamıştır. İşte o gün ölüm döşeğindeki bir insanın günüdür. Hastanede olsun, evinde olsun, bir kaza anında olsun, yolda yürürken olsun, yerken içerken olsun. Anında geldiği zaman ona ölüm, kıyameti o gün her şeyi birbirine girmiş görür. O her şeyin birbirine girdiğini gördüğü gün. Belki dünya duruyor yerinde. Ama onun için dünya artık sallanmaktadır. Her şey birbirine karışmıştır. Ama gerçekte dünyanın da sonu geldiği gün o zaman iş bitmiştir. Ama ister insan için, ister toplum için, isterse dünyanın sonu için. Öyle bir mizan vardır ki, öyle bir denge vardır ki, dengesizliklerin dengesidir. Siz her şeyi dengesiz görebilirsiniz. Her şeyi birbirine girmiş görebilirsiniz. Ama aslında o dengedir. Allah'ın yasası, Allah'ın kıyamet yasası, Allah'ın kıyam yasası gerçekleşmekte ve bu yasa gereği Allah'ın dünyaya biçtiği, dünyadaki insana biçtiği, dünyadaki topluluklara biçtiği ömür bitmekte yeni bir hayat başlamaktadır. İşte bu bir yasadır. Ama her insan için, her toplum için ve dünya için ve dünyalar için Allah'ın biçtiği ömür bittiği zaman sanki her şey birbirine karışır, sanki her şeyin dengesi bozulur gibi olur. Ama asıl denge ondan sonra kurulur. Aslında dengelerin bozulması sadece görecedir. Allah katında hiçbir şeyin dengesi bozulmaz. O değişim de Allah'ın yasasıdır. Ölüm de, doğum da Allah'ın yasasıdır. Dünyanın sonunun gelişi de, toplumların sonunun gelişi de Allah'ın yasasıdır. Orada hiçbir değişiklik olamaz. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'ın gücünü, Allah'ı, Allah'ın kudretini ve Allah'ın neler yapabileceğini, nelere kadir olduğunu hiç bilmeden, hiç anlamaya gerek duymadan ve Allah hakkında gerçekten hiçbir bilgisi olmadan sürekli Allah hakkında tartışır. Ve şeytan onu öyle azdırır ki mantıksız, mesnetsiz, delilsiz o kadar çok şey konuşur ki konuştuğu gerçekten bir şey ifade etmez. Her şey saçma sapandır. Her şey hiçbir delile dayanmadan söylenen, sadece kuruntulardan ve şeytanın azdırmasından ibarettir. Allah şeytan hakkında şunu hükmetmiştir. Her kim onu dost edilirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler. Allah şeytan hakkında böyle yazmıştır. Ey insanlar! Şeytanı kendinize dost edinmeyin. Eğer sizler şeytanı kendinize dost edinirseniz bilin ki şeytan sizi saptırır ve cehenneme sürükler. Bu Allah'tan sevdiği kullarına bir uyarıdır. Allah kitabında insanlara bu şekilde uyarı göndermiştir. Eğer sizler dirilişte şüphe içindeyseniz şöyle etrafınıza bakın. Doğayı çok iyi bir şekilde izleyin. Her şeyin nasıl dirildiğini göreceksiniz. Ve kendinizi düşünün. Nasıl yaratıldığınızı düşünün. Bir sudan, basit bir sudan. Sonra bir alakadan, bir embriyodan. Sonra bir yapıdan, bir nutfadan. İlk gördüğünüz zaman biçimsiz gördüğünüz ve çok da severek bakmadığınız bir yapıdan yarattık. İnsan kendi varlığının teşekküller içindeki başlangıç noktalarına baktığı zaman tiksinir. Gördüğü zaman bugün kendisini çok kibirlendirebilir, kendisini çok övünç noktaya getirebilir ama insan kendinin yaratıldığı kaynağa baktığı zaman hiç beğenmez. Tiksinir, bakası gelmez. Buna rağmen insan kibirlenmekte ve buna rağmen değerlerini bilmemektedir. Topraktan yaratıldığı, basit bir sudan yaratıldığı halde övünmekte ve yaratanını inkar etmektedir. Ve insan doğduğu andan itibaren yaşantısına bir baksın. Etrafındaki insanlara baksın. Neyinin garanti olduğunu iddia edebilir ki? Bebekliğinin mi? Çocukluğunun mu? Delikanlılığının mı? Olgunluk çağlarının mı? Neyinin garanti olduğunu iddia edebilir? Her geçen gün elindeki imkanların, varlığındaki imkanların bittiğini görüyor. Öldüğünü görüyor. Her geçen gün. Her geçen gün, her geçen an insan ölümüne, yani kıyametine, yani yeni hayatına, ahiretteki hayatına, kıyama doğru gidiyor. Görmüyor. Ve yeryüzünü görmüyor. Yeryüzünde aynı insan hayatı gibi bütün canlılar, bitkiler, hepsi aynı şekilde bir devri daim yapıyor. Bu böyle. Allah koyduğu yasada hiçbir değişiklik yapmadan o yasayı işletmektedir. Allah'ın yasasını bilmeyenler veya Allah'ın yasasından bir kırpıntı, bir küçücük parçaları bilin diye öğrenenler kendilerini bir şey zannediyorlar. Dün veya bugün, işte özellikle bugün. Düne göre çok şey bildiğini iddia eden insan Allah'ın yasalarının yüzde kaçını biliyordu ki? Yüzde kaçını. Bir kere oran kurabilmek için Allah'ın yasalarının tümünü bilmek gerekiyor. Ama bu mümkün değil zaten. Ama insanlık tarihe dikkat alınırsa ve insanlık tarihindeki bilginin gelişmesi dikkat alınırsa insanın çok şey bilmediğini ve her geçen gün çok şeyi öğrenmeye çalıştığını görüyoruz. Ama burada bir yanlış var. Allah diyor ki benim yasalarıma, benim ortaya koyduğum yaratılış yasalarıma öğrenen insanların kendilerini kibirli görerek sanki kendilerinin o yasaları yaratmış olması gibi, sanki kendilerinin o yasaları bulup da kendileri düzenlemiş gibi hareket etmeleri kadar acayip, bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Onlar Allah'ın yaratma gücünü görmüyorlar mı? Yarattığı her şeyde koyduğu yasalar işliyor ve insan o yasalardan bir kırpıntı buluyor. Birazcık bilgiler toparlıyor ve kendisini yaratıcı zannediyor. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Bilmeden yaratıcılıkla Allah ile ve Allah'ın gücüyle savaşmaya giriyor. Ama şunu bilsinler ki kıyamet gelecek. Ve Allah her şeyi bilmekte. İnsanların hangi durumda olduklarını ve insanların neler yapmak istediklerini ve yaptıklarını bilmektedir. Ve mutlaka dünya hayatının sonunda bir hesap vardır. Ve mutlaka o kıyamet gelecektir. Bu yasayı asla değiştiremeyeceklerdir. Ve o gün geldiği gün kabirlerdekiler diriltilecektir. İnsanlardan öylesi vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir yol göstericisi, hiçbir aydınlatıcı kitabı olmadığı halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya girerler. Bilsinler ki onlara dünyada bir rezillik vardır. Sonra kıyamet günde de yangın azabını tattıracak. İşte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Kıyamet günü hesap gün. Ulaşacakları ceza, Allah'ın onlara biçtiği ceza asla haksız bir şekilde ortaya konulmuş, asla haksız bir şekilde Allah tarafından verilmiş değildir. Onlar bunu kendileri yaşam içeride, dünyadaki hayatlarında kendileri elde etmişlerdir. İnsan ahirette ne ile karşılaşıyorsa, ister mükafat ister ceza, dünyada yaptıklarının karşılığı olarak olacak. Ama mükafat konusu gelince sadece karşılığı değildir. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi de alacağı mükafatlara katlanarak gelecektir. İhlası ölçüsünde, dürüstlüğü ölçüsünde, samimiyeti ölçüsünde, imanı ölçüsünde katlana katlana gelecektir. Ama ceza insanın kendi kazandığı olacaktır. Onun için Allah asla kullarına zulmetmemiştir. Kulları şöyle düşünmesinler. Eğer dünya hayatının sonunda kendilerine bir ceza gelirse bunda bizim kabahatimiz yoktu. Allah bize bunu gereksiz yere verdi. Çünkü biz dünyada kalbi temiz, hiç kalbinde hiçbir kötülüğü olmayan kullardık. Ne yaptık ki? Masumduk biz demesinler. Allah onların dünyada ne yapıp ne yapmayacağını, neyi nasıl düşüneceklerini, neye nasıl inanacaklarını, bunların kurallarını, kim nasıl yanırsa ceza göreceğini, kim nasıl yaparsa ceza göreceğini apaçık kitaplarında belirtmiştir. O kitaptakiler dünyada işlerine gelmediği zaman kendilerine göre yorum yapıp, kendilerine göre inanıp, kendilerine göre bir hayat yaşayıp, kendilerini masum saymaları veya kendilerinin kalplerinin temiz olduğunu iddia edip, kendilerini sürekli Allah'ın yolundan uzak tutmaları sonunda ulaşacakları bir cezadan dolayı asla onlar Allah'ı suçlayamayacaklardır. Bir de insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ibadet ettiklerini söylerler. Nasıl Allah'a ibadet ettiklerini söylerler? Kenarından Allah'a kulluk ederek. Yani öylesi. İnanarak değil, samimiyetle değil, istekle değil. İşte hasbel kader. Allah'a inanan bir ailede doğmuş, bir çevrede büyümüş. Atalarından gördüğü bir dinle Allah'a olan inancının varlığını söylüyor. Kendi başına kaldığı zaman, kendi kendine kaldığı zaman asla Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek istemiyor. Üşeniyor, tembelleşiyor. Ancak toplum içindeyken ne derler korkusuyla gerekenleri yapıyor. Hayatında Allah'tan kendisine bir rahmet gelirse gönlü hoş oluyor. Eğer gelmezse bir rahmet, bir kötülük konursa veya istediği olmazsa hemen isyana dönüşüyor duyguları. Niçin bizim başımıza geliyor? Niçin benim başıma geliyor? Bu ne biçim kader? Bu ne biçim hayat? Gerçekte Allah olsaydı hiç böyle kullarına zulmeder miydi? Onları korur ve gözetirdi diye laflar söylüyor. Ama o insanı görürsün ki Allah'a ibadet ettiğini zannediyor. Kenarından. O böyle yaparak dünyayı kaybetmiştir. O sadece dünyayı kaybetse çok iyi. Onun ahirette, onun dünya sonundaki hayatta kaybolmuştur. İnsanlardan bir kısmı Allah'a bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere taparlar. Taptıkları şeyler. Nedir tapmak? Emirlerine girerler. Dediklerini yaparlar. Çünkü tapmanın pratik noktası, tapmanın teoriden hayata geçiş noktası bir insanın, bir kulun, kulların emrine girmesi ve bunu da Allah'a rağmen yapması. Yani Allah'ın kurallarına karşı gelerek, yani Allah'ın emrettiklerine karşı gelerek herhangi bir kulun emrettiklerini yapanlar Allah'ı bırakıp Allah'tan başkasına tapanlardır. Halbuki Allah'ın kurallarından başka kural koyanlar varsa onlar Allah değildir, onlar insanlardır, onlar fantazi şeylerdir veya onlar kafadan üretilmiş, hayalden üretilmiş putlardır. Halbuki ister insan olsun, ister put olsun. Onların hiçbir şekilde zararları dokunamaz. Hiçbir şekilde insanlara da faydası olamaz. Onun için Allah diyor ki onlar kendilerine ne zarar verebilecek ne de fayda verebilecek şeylere taparlar. Allah'a bırakırlar. Böylece onlar derin bir sapıklık içindedirler. Onlar öyle bir mukayese yaparlar ki, öyle bir mantık kurarlar ki mantıkları mantıksızlık olur. Zararı faydasından ne kadar çok şey varsa onları hayatında işlerler. Yani bir ölçüm yaparlar. Burada zarar var ama, faydası da var ama ne olacak derler. İnsan hayatına zararı daha çok olanları işlerindeki bazı faydalarından dolayı işlemeye kalkarlar. Mesela Allah diyor ya, o içkide bazı faydalar vardır ama faydası zararından daha azdır. Zararı faydasından daha çoktur. Onun için içmeyin, bırakın, o bir pisliktir. Şimdi Bektaşi mantığıyla bakana baktığın zaman hayata veya Alevi mantığıyla bu ayetlere bakana baktığın zaman Allah Kur'an'da söylüyor bak faydası da varmış. Peki öbür tarafında zararını da söylüyor Allah. Niçin zararının daha çok olduğunu söylerken sen faydası da varmış diye yapıyorsun. Bu mantığı her şeye geliştiriyorsun. Ben iyi bir insan olayım, gönlüm zengin olsun, insanları seveyim ama ibadet etmeyebilirim. Allah'ın ibadete ihtiyacım var. Ben Allah'a olan ibadet etmeyi bir kenara bırakıp insanlara yararlı olmak için, insanlara faydalı olmak için insanlık sevgimi öne çıkararak bir hayat yaşar ve daha çok sevap kazanırım mantığı kurulur. Halbuki buradaki zarar nedir? Allah'ın emrettiği şekliyle insanlara faydalı olmak ve asla Allah'a ibadetten vazgeçmemek dindir. İşte Allah burada insanların o temel mantığındaki yapıyı vurguluyor. Zararı daha çok olanı, faydasından daha çok olanı yapar. Mesela insanın zararı insana daha çoktur. Gider ona tapar. Aklının zararı her gün pişmanlıklarıyla doğru bir hayat yaşatır kendisine, gider aklına uyar. Ben akılcıyım, ben bilinciyim, ben filinciyim der. Sonra döner, keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım, keşke şunu yapmasaydım, keşke bunu yapmasaydım da sayar döker. Halbuki daha öncelerde sürekli söyledim. Allah'ın hangi kuralını insan yaşarsa geçmişine dönüp de keşke o kuralı yapmasaydım der. Gerçekte. Allah'ın emrettiklerinden yaptıkları varsa, Allah'ın yasaklayıp da insanlara emrettiği, yasak olarak koyduğu, haram olarak koyduklarından yapmadıkları varsa, haramları işlemediği için, farzları yerine getirdiği için hangisinden şikayet edebilir? Ama insan aklının ürettiklerine giderek faydalı olacak diye, aklının zararına giderek geçmişine bakıp her gün ah çekiyor. Özellikle belli bir yaşa geldikten sonra. İşte onlar yanlış bir çizgiye girdiler. Onlar zararı faydasından daha yakın olana taptılar. O taptığı şeyler ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır. İşte o aklına tapar. Aklı onu şaşırtır. O şeytana tapar. Şeytan onu şaşırtır. O insana tapar. İnsan onu yanıltır. O hayallerine tapar. Hayalleri bir türlü yere basmaz. O ürettiği hitlere tapar. Ürettiği kavramlara tapar. Kavramları ise yalan yanlıştan ibarettir. Allah muhakkak ki gerçekten inanıp da güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Dilediğini mükafatlandırır, dilediğini cezalandırır. Buna kim karşı çıkabilir? Allah'ın mükafatlandırmak istediğini kim cezalandırabilir? Veya Allah'ın cezalandırmak istediğini kim engelleyebilir de onu cezadan kurtarabilir? Bazıları şefaat diye bir şey uydurup şöyle derler. Allah bir kuluna cezayla hükmettiği zaman o Resuller, o erenler, o evliyalar, o salihler araya girip diyecekler ki ya Rabbi şu kulum cezalandırılacak belli günahları çok bizim hatırımıza bunu affet. Anlattıkları şefaatin mantığı budur. Cehenneme gitmekte olan kulun arasına Allah'la onun arasına girecekler. Cehennemle kulun arasına girecekler ve diyecekler ki ya Rabbi bizim hatırımıza onu cehenneme gönderme. Bizim için onu affet. Sana karşı hata yapmış olabilir. Senin emrini dinlememiş olabilir. Sana soytarılık yapmış olabilir. Sana sahtekarlık yapmış olabilir. Sana yalancılık yapmış olabilir. Seni güya dünyada kandırmış olabilir. Ama biz bunlara kefiliz. Allah Allah. Yani Resuller işi gücü bırakacak, erenler, evliyalar işi gücü bırakacak, ne kadar sahtekar varsa, ne kadar üçkağıtçı varsa, ne kadar Allah düşmanı varsa, ne kadar Allah'a itaat etmeyen varsa, ne kadar Allah'a karşı gelen varsa, Allah'ı kandırmak için inanıyorum deyip münafık yapan varsa, bunlar onun Allah'ın huzurundaki hesapta avukat olacaklar öyle mi? Onun kefil olacaklar öyle mi? Böyle bir iman olamaz. Böyle bir şefaat inancındaki şey iman olamaz. Bu ancak şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. O kafirlerden bazıları, inkarcılardan bazıları şöyle düşünürler. Muhammed'i sıkıştıralım. Onun bir yardımcısı yok. Onun inandığı bir Allah var. Onun da yapacağı bir şey yok. Öyle diyebilirsiniz. Her kim Resulüne Allah'ın yardım etmeyeceğine ve ona ahirette de yardım etmeyeceğine inanıyorsa Allah kendilerini cezalandırırken dünyada ve ahirette hadi bir ip çeksinler. Kendilerini dünyadan kurtarsınlar, dünyadaki azaptan ve bir ip çeksinler, kendilerini cehennem azabından kurtarsınlar. Buyur, hadi yapsınlar yapabilirlerse. Yapamazlar. Veya o Resulü yok etmek için, onu sımsıkı yakalamak için ve onu öldürmek için veya onu engellemek için bütün öfkeleriyle her türlü tuzaklarını kursunlar, her türlü yönteme başvursunlar. Allah Resulüne yardım etmek istediği zaman asla onlar hiçbir şey yapamayacak. Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler haline indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Sanmayın ki ey Müslümanlar, Allah Resulüne yardım etmek istediği zaman karşısındakiler hiçbir şey yapamaz. Sadece Allah müminlere de yardım etmek istediği zaman, inanan kullarına da yardım etmek istediği zaman, inanmayanların hiçbirisi hiçbir şey yapamaz. Hangi yönteme başvururlarsa bulsunlar, neyi yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, hiçbir şey yapamazlar. Çünkü mümin bilir ki dünyada başına gelebilecek her şey onu ahirete daha çok yaklaştıracaktır. Çünkü mümin bilir ki dünyada başına gelecek her şey onun dünyadaki değil ama ahiretteki mükafatını kat kat artıracaktır. Ve müminler şunu bilir ki onlar Allah'ın ipine bağlı kalıp birlik oldukları zaman onları çözecek, onları parçalayacak, onları yok edecek hiçbir şey olamaz. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya veya bugün Allah'ı kendilerine düşman bilenler, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırıp gökyüzüne göndermeye çalışan ve asla Allah'ın diniyle biz yaşam yaşamayız, biz aklımıza, kendimize, ilmimize göre yaşam yaşarız diyerek Allah'a karşı savaş açanlar bilsinler ki Allah kıyamet günü bütün tartıştıkları konular hakkında gerçek hükmü verecektir. Onların söylediği her şeyin hangisi olursa olsun, dün Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar vardı. Bugün solcular, laikler, bugün ateistler, bugün işte liberaller, kapitalistler, Budistler ve yine Yahudiler, Hristiyanlar bir sürü şey söylüyor. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin Allah katında geçerli, neyin geçersiz olduğunu Allah kıyametlerinde mutlaka onlara gösterecektir. Hükmünü verecektir. Çünkü kıyamet bir diriliştir, bir hesap günüdür. O gün, o hesap günü geldiği gün, o diriliş günü geldiği gün onlar niye uğrayacaklarını şaşıracaklardır. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Yani onun yasalarına uymaktadır. Yasalarının önünde eğilmektedir. Birçoğunun üzerinde de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygını kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İşte iki hasım taraf ki Rableri katında tartışmaya girişmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünde de kaynar su dökülür. Dünyada iki hasım vardır. Birisi inananlar, birisi inkar edenler. İnkar edenler çok olabilir. Yani sayıları çok çok fazla olabilir. İşte dersin ki inkar edenler bir üst başlık yaparsın. Altına yazarsın. Allah'tan gelenleri inkar edenler. Allah'tan gelenleri ve peygamberleri inkar edenler diye bir üst başlık yaparsın. Altına Yahudiler, Hristiyanlar, solcular, ateistler, laikler, şudur, budur, Budistler ve günümüzde kendisini Müslüman kabul edip de Allah'ın kitaplarına uymayan, Allah'ın kitabının, Allah'ın yasalarına uymayan ama kendilerini Müslüman zanneden herkesi yazabilirsin altına inkar edenler. Ama iman edenler tektir. Onlar Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik derler ve hiçbir şüphe duymadan, hiçbir tereddüt göstermeden kesin bir şekilde Allah'a inanarak gereğini yaparlar. İşte bu iki asıl. Bu iki asıldan inkar edenler o gün hesap günü onlara ateşten giysiler biçilir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabına denilir. Çünkü o cehennemden çıkış yoktur. Geçmişte Yahudilerin, günümüzde de bazı Müslümanların, efendim biz günahımız kadar yanacağız, sonra çıkıp cennete gideceğiz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Cehenneme giriş var, çıkış yok. Kim insanlar cezası kadar cehenneme girip yanıp çıkıp cennete girecek diyorsa yalancının ta kendisidir. Onlar Allah'tan geleni inkar eden kafirlerin ta kendileridir. Allah bunu yasaklıyor. Yok öyle bir şey diyor ayetlerinde. Bu ayetleri okudukları halde hala da aynı şeye inanıyorlarsa ve ayetleri okuyup kendi çıkarlarına göre tevil ediyorlarsa onların imanı zaten iman değil. Şüphesiz Allah iman edip salih amel işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysiler ise ipek olacaktır. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmişlerdir. İnkar edenler ile Allah'ın yolunda ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar, yani Kabe'den, Mekke'den alıkoyanlar, oraya sokmayanlar, insanları oraya sokmayanlar, kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz de ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani hatırlayın, biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, yani toplanmayı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. İlan et. Burası Allah'ın evidir de, inananlar gelsin, burada Allah'a ibadet etsinler de, çağır onları. Onlar her türlü yoldan gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını alsınlar. Orada Allah'a olan inançları, Rablerine olan inançları doğrultusunda Allah için versinler, Allah için harcasınlar, Allah için insanlara dostluk kursunlar. Ve o kurbanlardan yesinler, içsinler, yoksullara, fukaralara dağıtsınlar. Ve birikmiş kirleri varsa, günahları varsa bir bir hatırlasınlar ve onların hepsinden af dilesinler, kirlerine gidersinler, tövbe kapısına yaklaşsınlar ve o kapıdan içeri girsinler. Ve ne kadar söz vermişlerse ve ne kadar insanlara Allah'a söz vermişlerse hepsini yerine getirsinler ve bütün bunları tavaf ederek yürüsünler. Yani Allah'ın evinde, Kabe'de, Mescid-i Haram'da tavaf ederek tefekkür etsinler, düşünsünler, akıl etsinler, tövbe etsinler ve böylece ibadetlerini yapsınlar. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Nedir onlar? Haramlar. Kan, leş, domuz eti. Bunun dışındaki bütün hayvanlar size helal kılındı. Tek tırnaklı, çift tırnaklı. İşte onları Allah'ın hükümlerini tek tek okuyup ondan sonra şunlar bize haram kılındı. Allah'ın hükümlerini ortaya koyup. Efendim tarihimden şu geliyor. Efendim atalarımın dininden bu geliyor. Efendim mezhebimin görüşüne şöyle. Efendim şuna göre böyle. Yok öyle bir şey. Allah bu hükmüyle şunu söylüyor. Haramlığı size okunanların dışındaki bütün hayvanlar size helaldir. Helal hükmü koyuyor. Dikkatinizi çekiyorum. Kim Allah'ın helal hükmü koyduğu şeyi mezhebi görüşüyle, tarihi görüşüyle, atalarından gelen görüşlerle haram kılarsa Allah'ın indirdiklerini inkar etmiş ve Allah'ın helallerini haram kılarak yoldan sapmıştır. Bu çok önemli bir kavramdır. Hac suresinin 30. ayeti bu noktada Allah'ın hayvanlar konusunda tek tek saydığının dışında haram olarak herhangi bir hayvanı haram sayanlar Allah'ı inkar etmişlerdir. Allah'ın yasalarını inkar etmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın koyduğu bir helal hükmünü haram kılarak inkar etmişler, karşı çıkmışlardır. Onun için sen putlara tapma. Allah'ın helal kıldığını haram kılmak, put yapmaktır. Putlaştırmaktır. Neyi? Tarihi, neyi? Mezhebi, neyi? İçtihadı, neyi? İnsanların zaaflarını putlaştırmaktır. O pisliklerden kaçın ve yalandan kaçın. Yalan, inkar kökenlidir. Yalan, küfür kökenlidir. Kaçın ondan. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmayın. Ne demek? Allah'ın koyduğu yasalara aykırı düşünmek. Allah'ın koyduğu yasalara aykırı düşünürken, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiye aykırı düşünmek, Allah'ın ayetlerini gerek yasa konusunda, gerekse bilgi konusunda kendi çıkarlarımıza göre, kendi hevasımıza göre, kendi hayallerimize göre, kendi mezhebimize, meşrebimize göre, kendi cemaat anlayışlarımıza göre yorumlamak, ortak koşmak. Çünkü çıkar girdi mi araya, iman gidiyor. Araya çıkar girdiği zaman, ihlas gidiyor. İhlas gittiği zaman, iman. Samimiyet diyor. Çünkü inanmak demek, güvenilmek demektir. Güvenilmek demek, güvenmek demektir. İster güvenilmek, ister güvenmek. Hangi anlamda olursa olsun, çıkarsız olmak demektir. Eğer çıkara göre hareket ediyorsak, kendi düşüncelerimizin çıkarına, kendi mezhebimizin çıkarına, kendi cemaat anlayışlarımızın çıkarına göre hareket ediyorsak, orada güven yok. Herkes öyle yapar, herkes birbirine girer. Halbuki iman, Allah'ta toplanmak, inananları sevmek, Allah'ı sevmek, Resul'ü sevmek ve Allah'ın verdiği bütün nimetleri, ister akıl, ister fikir, ister görüş, ister kalp, ister sevgi, ister mal, ister mülk, onları paylaşmaktır. İşte bu şirkten uzak kalmak diyor. İşte şirk, sevgisiz kalmak, paylaşımsız kalmak, bencil olmak, çıkarcı olmaktır. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Tarifi görüyor musunuz? Allah'a ortak koşanın psikolojisi, hayattaki tutunma dalları güvensizlik içindedir. Nasıl bir güvensizlik? O rüzgar önünde oradan oraya sürükleniyor hisseder kendisini. Düşünebiliyor musunuz tarifi? Bakın ne kadar güzel. O güvensizliğinden dolayı her şeyi kendi çıkarına yorumlamaya, kendisini sağlamlaştırmaya çalışır. Telaş içindedir. Başıboş kabul eder kendini. Bir yere bağlı hissetmez. Onun için kendini güçlendirmeye çalışır. Halbuki iman Allah'a bağlanmaktır. Başıboşluk değildir. Ancak başıboş hissedenler kendilerine bir baş ararlar. O başı mezhep bulurlar, o başı tarikat bulurlar, o başı cemaatin imamları bulurlar, o başı işte günümüzün modası abiler bulurlar. Halbuki inananların başı Allah'tır. Oraya bağlıdır. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlar da belli bir zamana kadar bir takım yararlanlardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer Kabe'dir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun, alçak gönülleri müjdele. Her ümmet kurbanlıklarını Kabe'de Allah'a adarlar. Geçmişten beri. Allah'ın kendilerine rızık verdiği şeyleri Allah'a adarlar. Ve onları Allah için kurban ederken ismini anarlar. Ancak bu şekliyle meşru kıldık. Eğer Kabe'de Allah'a kurban ettikleri şeyleri başka isimlerle kurban etmeye kalkıyorlarsa bu onlar için haramdır. Onlar, müminler Allah'ın olduğu zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere karşı kararlı ve azimli olan, sabreden, sabır belalara, musibetlere boyun eğmek değil, sabır, kararlı ve azimli olan ve namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişaneleri kıldık. Sizin için onlarda da hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de verin. Şüphesiz şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Özellikle ayetin şu kısmı çok önemlidir bakınız. Kurban ettikleriniz öldüğü zaman onlardan yiyin, siz de yiyin. İstemeyen fakire de verin, istemek zorunda olan fakire de verin. Yani şöyle değil, biz bunları sadece fakirlere vermiyoruz. Bu Allah'a adadığımız bir hayvan. Bunun etinden hepimiz yiyeceğiz. Allah bu ayetinde öyle güzel bir insanlık dersi veriyor ki insanlara. Diyor ki, sizler eğer kurban eder de sadece bir bölümünü ayırır, ona gidip de fakirin birine verirseniz, vermeye kalkarsanız o fakiri o toplumda rencide edersiniz. Belki o istemiyordur kendisine fakir olarak lansedilmesini. Belki de birisi de istemek zorunda kalmıştır ama söyleyemiyordur. Siz şimdi onları açığa çıkarmayın böyle. Deşifre etmeyin. Bakın ne kadar enteresan. Ne yapın? Deyin ki, bu bizim Allah için harcadığımız, Allah için kurban ettiğimiz bir hayvanın eti. Bunu bütün müminler beraber yiyeceğiz. Hepsi. Burada zenginlik, fakirlik yok. Hepimiz yiyeceğiz. Gelin buraya. Sofralar kurulacak, paylaştırılacak ve yenecek. O zaman fakir şöyle düşünmeyecek. Bana fakirliğim için yediriyorlar demeyecek. Kendisinin lanse edilmiş olduğunu, ifşa edilmiş olduğunu hissetmeyecek. Mümin kardeşleriyle beraber Allah'a adanmış bir kurbanın etinden yiyoruz diyecek. Fakir olduğum için değil, mümin olduğumuz için, insan olduğumuz için diyecek. Çünkü sadece müminler o kurbanlıkların etini yemez ki. Biz bugün tabii etrafımızda görmüyoruz. Aslında hiç fark etmez. Mümin, kafir fark etmiyor. Allah o kurbanlıkları, Allah için kurban edilenleri herkesin yemesini sağlıyor bu ayette. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Bunu iyi bilin yani. Yani bir hayvanı Allah'a kurban ettiniz. Onun eti de, kanı da, derisi de hiçbir şey Allah'a ulaşmaz. O dünyada kurban ettiniz, bitti, öldürdüğünüz bir hayvanı. Onun derisi de burada kalacak, eti de burada kalacak, kanı da burada kalacak. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayacak. Ama onu siz hangi niyetle kurban ettiniz? Riyakarca mı? İnançlıca mı? Samimice mi? İhlasla mı? Veya Allah'ın adı anılarak mı? Yoksa putların adı anılarak mı? Hangi niyetle kurban ettiniz? İşte bunlar çıkacak Allah'a. Bu niyetler, bu özler, bu düşünceler çıkacak. Bundan ya mükafat kazanacaksınız ya da ceza göreceksiniz. Onun için sizin niyetlerinizin Allah'a ulaşması için Allah o hayvanları sizin emrinize verdi ve onları siz kurban ediyorsunuz. Şunu unutmayın ki Allah inananları daima savunur. Allah hiçbir zaman hainleri de nankörleri de sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verirdi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Evet, onlar Mekkeli kafirler, efendim işte Muhammed haramaylarda savaş açtı. Bu ne biçim Müslümanlık? Bu ne biçim peygamber? Bu ne biçim insanlık? Onun tarihe saygısı yok, onun hiçbir şeye saygısı yok diye belveleyi verdiler ortalığı. Allah da diyor ki, elbette ellerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verilmiştir. Eğer insanlar haramay veya başka bir şey demeden Müslümanlar üzerine savaş açıyor da onlara zulmetmeye kalkıyorsa Müslümanların da savaşması söz konusudur. Ve Allah Müslümanlara şimdi haramay, siz savaşmayın, siz istediğiniz kadar gebersinler diyemez, demez de. Veya şimdi haramay, siz bırakın zulmü, zulmetinmeyi, sabredin. Haramay bilsin, ondan sonra karşı çıkın demez. Böyle bir şey yok. Allah izin verir. Çünkü Allah asla inkar edenlerin Müslümanlara karşı zulmetmesini istemez ve asla İnkar edenlerin Müslümanlara savaş açarak onlara zarar vermesini asla kabul etmez. Onlara izin verir ve onlara yardım eder. İşte onlar kendilerine izin verilenler savaşa haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarıldı. Hatırlamıyor musunuz? Mekke'den niçin çıkardınız onları? Allah dedikleri için, putlarınıza tapmadıkları için onları sürüp çıkardınız, onlara zulmettiniz. Onlar Medine'ye gitti, orada devletlerini kurdu, sonra siz haramaylarda savaş kararı aldınız, haramay sonrası ve hazırlık yapmaya başladınız. Allah bunları bilmiyor mu? Hile-i şer'iye yapmaya kalktınız, kandırmaya kalktınız. Bilmiyor mu Allah ya? Siz onları memleketlerinden sürün, haramaylarda savaş hazırlığına girin, aniden haramay çıkınca baskın yapmayı düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Allah kabul eder mi? Elbette Allah izin verecektir inananlara. Şunu unutmayın ki, İnsanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı Allah'ın, yani azan, zulmeden ve haksızlık yapanlara karşı Allah hakkını arama hakkı vermeseydi insanlara, zulme karşı çıkma görevi vermeseydi insanlara, o zaman ne olurdu biliyor musunuz? İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havrular ve mescitler muhakkak yere bir edilirdi. Onun için Allah zulmedenlere karşı çıkmayı emretti. Onun için Allah o zalimlerin, o zulmedenlerin def edilmesi için, yok edilmesi için Müslümanlara görev verdi. İnsanlara görev verdi. Şüphesiz insanlar Allah'ın dini için savaşırlarsa ve şüphesiz insanlar Allah'ın dinine yardım ederlerse, onun yücelmesi, onun gelişmesi için yardım ederlerse mutlaka Allah da onlara yardım eder. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir ve çok güçlüdür. Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, o müminler asla sapmazlar. Asla gevşemezler. Asla ilahlarından bir şey kaybetmezler. Ve onlar iktidar da olsalar bile, iktidarın nimetleriyle sapıtmazlar. İktidarın nimetleriyle insanların haklarını yemezler. İnsanların nimetleriyle, iktidarın nimetleriyle insanlara zulmetmedikleri gibi insanların haklarını çalmazlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Zekatlarını verirler, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar iktidarlarında, orada bile. Şöyle bir anlayışı asla vurgulatmazlar. Hakiki Müslümanlığın duygu ve düşünceleri fakirliğe hastır. Sadece fakir olan Müslümanlar, sadece yoksul olan Müslümanlar, Müslümanlık ilkelerinin duygu motifiyle, ihlas motifiyle, paylaşım ve sevgi motifiyle hareket ederler. Ama ne zaman Müslümanlara iktidar verilirse onlar şımaracaktır, azacaktır, onlar yoldan çıkacaktır, onlar zulmedecektir, onlar haksızlık edecektir, onlarda ne sevgi ne saygı kalmayacaktır, onlar diğer kafirler gibi mal peşinde, dünya peşinde koşturacaklardır, makam peşinde koşturacaklardır. Böyle şey yok. İşte kim Allah iktidar verdiği zaman saparsa, onlar yoldan çıkmışlar, onların Müslümanlığı tartışılır. Çünkü Allah inananları böyle tarif ediyor. O inananlara şayet Allah yeryüzünde bir imkan verirse ve bir iktidar verirse, onlar yine namazlarını dosdoğru kılar, yine zekatlarını verirler, yine iyilikle emreder ve kötülükten yasaklarlar ve bütün işlerinin sonucunun Allah'a gideceğini hesap ederek hayat yaşarlar. Sadece yoksulluğun anlayışı, sadece yoksulların anlayışı dinin özleri, Allah'ın dinin özleridir mantığıyla bakmazlar. Allah'ın dinin özleri, iktidarın da anlayışıdır, zenginliğin de anlayışıdır, her şeyin anlayışıdır. Böyle inanırlar. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce, senden önce Nuh da, Ad da, Semud da yalanlanmıştı. Onun için üzülme. İnkar edenlerin bütün amaçları Rabbinin gönderdiği, Allah'ın gönderdiği Resulleri inkar etmektir. Onları yalan. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi de, Medyen halkı da yalanlandı, hatırla. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim ben. Sonra da onları yakaladım, yok ettim. Görmüyorlar mı? Yeryüzünde dolaşırken onların yaşadıkları yerlerde dolaşmıyorlar mı? Görmüyorlar mı? Nasıl onlar mahvoldu? Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş, çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yok ettiğimiz. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun onları. Görsünler, duysunlar. Çünkü gerçekte gözler değil. Göğüslerdeki kalpler kör olur. Onlar dünyada bakar kör olurlar. Görürler ama görmezler. Kalplerinde körlük var. Kalbin gözü kör, kalbin kulağı sağır olsun zaman. Kulak bir şeyler işitir, gözler bir şey görür ama onlar gerçek değildir. Bir de senden acele azap istiyorlar, yani mucize istiyorlar. Bir mucize gelsin de başımıza patlasın da, madem ki bir ceza var, çekelim bakalım hadi gelsin diyorlar. Hala da mucize isterler ama bir türlü gelmez nedense. Halbuki Allah asla vaadinden çaymaz. Halbuki Allah onların istediği mucizeyi hayatlarında sürekli gönderiyor zaten. İşte Bedir bir mucize. İşte Medine'de devletin kurulması bir mucize. İşte hicret bir mucize. İşte Uhud bir mucize. Görmüyorlar mı? O inkar edenlerin başlarına gelen her azap bir mucize olarak geliyor zaten. Akıllarını başlarına toplasınlar diye. Kimi doğadan geliyor, doğa vasıtasıyla geliyor. Kimi Müslümanlarla olan ilişkileri nedeniyle geliyor. İşte savaşıyorlar, yeniliyorlar. Görmüyorlar. Onlar mucize derken veya azap derken neyi kastediyorlar? Birdenbire yok edilmeyi, üzerlerine yıldırımlar düşmesini mi? Onlar başka şeyleri mi? Gökten bir ateş ümanının düşmesini mi kabul ediyorlar? Ne gerek var ki? İlla ki her azap aynı mı olacak? Rabbiniz yeryüzünde inkar edenlere o kadar çok azap veriyor ki, onların beklediği bu mucizeler o kadar çok gerçekleşiyor ki, yeter ki fark etsinler, ondan ders alsınlar. Ama onların gözleri kör, kulakları sağır. Sonra bilsinler ki onların istemesiyle bu işler olmaz. Onlar bir azap isteyince hemen Allah onları azap edecek değildir. Onların bilmediği bir nimetle, onların bilmediği bir nedenle Allah onlara mühlet verir. Onlar zanneder ki Allah'ın verdiği mühlet için bize bir şey olur. Biz her türlü haltı yeriz, her türlü herzeyi yeriz, her türlü Allah düşmanlığını yaparız, din düşmanlığını yaparız, her türlü şey yaparız, bize bir şey olmaz. Öyle derler. Ama bilsinler ki Rabbiniz nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir. Bu izafi, müteşabih bir ifadedir. Yani burada Allah katında zaman, sizin zannettiğiniz gibi bir zaman mefhumunda değildir. Siz yeryüzünde geçen zamanı çok uzun zannedebilirsiniz. Geleceğe yönelik bakıp daha bizim çok uzun ömrümüz var diyebilirsiniz. Ama bilin ki sizler ebedi değilsiniz. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın katında zaman, sizin katınızdaki zaman gibi değildir ki. Siz 60 yıl yaşasanız ne olacak? 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl, 200 yıl yaşasanız ne olacak? Allah katında 200 yılın hesabı mı var? Zaman mefhum olarak. Onun için Allah o günkü Araplara diyor ki, sizin 1000 yılını düşünün, Aklınız alabiliyor mu? 1000 yıl Allah katında bir gün. Bu kadar basit. Bunun gibi yani bir örnek. Tabi bu hayattan giderek insanların 1000 yılını bir gün hesap eden insanlar var Allah katında. Ki zamanında hesap etmiyorlarmış. Allah'a da bir takvim mi koymaya başlamışlar bu hayattan giderek? Halbuki Allah bunu müteşabir bir ifade olarak, bir deyim olarak ortaya koyuyor. Yani bana bir takvim yaratın, kendinize de bir takvim yaratın diye değil. Bir muhakeme olarak, bir mantık olarak Allah katında sizin zamanınızın hiçbir kıymeti olmadığını ifade etmek istiyor. Çünkü siz ikide bir ceza isteyip duruyorsunuz. Hani nerede diyorsunuz? Allah istediği zaman verir cezayı. Sizin haberiniz bile olmaz. İlla ki sizin dediğin zaman değil. Ve siz 5 yıl oldu, 10 yıl oldu, 20 yıl oldu bak bir hata işledim, bir günah işledim. Allah'a karşı geldim. Hiç başıma bir şey gelmedi diye sayıklayıp durup övünüp durabilirsiniz yani fark etmez. Ama bilin ki 5 yılın, 10 yılın, 20 yılın Allah katında bir hükmü yok ki. Allah karar verdiği zaman anında gelir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları var. Görmediler mi? Onların dönüşü banadır. Cezalarında gözükecekler. De ki, ey insanlar, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Başka hiçbir şey değilim. Sadece söylüyorum, uyarıyorum. Önümüze iki tane yol koyuyorum. Bu iki yolun neticesini söylüyorum. Ve buna göre de hareket etmenizi söylüyorum. Sadece uyarıyorum. Bu yoldan giderseniz cehennem, bu yoldan giderseniz cennet diyorum. Gerisi sizin. Zorla bir şey yapamam. Bir uyarıcıyım ben. Öyle de. Ama bugün Resulüne örnek alanlar var. Güya Müslüman olduğunu zannedip, Resulü de örnek aldığını zannedip, uyarmanın ötesinde kabul etmeyenlere cezalandırıcı, kabul etmeyenlere karşı hınçla üzerine yürüme, kabul etmeyenlere karşı saldırma, kabul etmeyenlere karşı şiddet kullanma noktasında harekete geçmek için tetikte bekleyen düşünceler var, insanlar var, duygular var, yaşam biçimi var ve Müslümanlık tanımı var. Hatta öyle olmazsan, onlar gibi olmazsan sen pasif, sen korkak bir Müslüman olursun. Nasıl bir Müslüman? Eğer Allah'ın Resulü'nün dediği gibi, Allah Resulü'ne ayetiyle delirttiriyor ya, ben sadece bu uyarıcıyım. İman edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz veya bu uyarıdan nasibinizi alırsınız, almazsınız, beni yüklendirmez. Ben sadece üzülürüm deyip bir kenara çekiliyor ya Allah Resulü. Allah da diyor ya, sen böyle de bir kenara çekil, gerisini bana bırak diyor. Eğer bir mümin bugün böyle yaparsa, Resulü'ne uygun bir şekilde, ayete uygun bir şekilde böyle yaparsa, kendini Müslüman zanneden o tür şiddet taraflısı, o tür efendim kendine göre kendi arzu ve heveslerini kabul etmeyenler üzerinde tatmin etmek isteyen insanlar için onlar diyor ki böyle yaparsanız siz korkak Müslümansınız, cesur değilsiniz diyor. Tabi dolaylı olarak peygambere de diyor, dolaylı olarak Allah'a da diyor. Allah'a diyor ki ya Rabbi sen ne bilirsin? Resulüne diyor ki sen ne biçim peygambersin? Bugünkü Müslümana diyor ki sen korkaksın demeye getiriyor. Niye? Çünkü ona göre Müslümanlık kafire haddini bildirmektir. İnkar edene haddini bildirmektir. Ben Kur'an'a inanmıyorum diyecek öyle mi? Vay namussuz, vay kafir, vay zındık. Veya ben Müslümanım ama uygulamıyorum diyecektir. Vay kafir, vay zındık, vay namussuz. Hemen üzerine yürüyecek, gereken cezayı verecektir. Hemen, anında. Sen yok ben ceza meza düşünmüyorum şu anda uyarıyorum. Allah böyle dedi. Sen korkaksın. Resul böyle yaptı. Resulü karıştırma. Ayet böyle diyor. Sen yanlış anlamışsındır. Bitti. İşte Allah orada çok dikkatli bir şekilde hemen arkasından şu ayeti getiriyor. Artık iman edip güzel amel işleyenler var ya uyarıldıktan sonra. İşte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet vardır cennet. Aksi halde Allah'ın ortaya koyduğu esasları değil de kendi arzu ve heveslerini ortaya korsa, ya inkar ederek ortaya korsa, ya da müminim diyerek ortaya korsa, bu güzel bir amel işlemek değil. İman etmek değil, inkardır ve çirkin bir amel işlemektir. Onlara bağışlanma yoktur, onlara cennet yoktur. Ayetlerimizi geçersiz kılmak isteyenler de var. Şöyle etrafınıza bir bakın. Oturuyor kalkıyorlar, bu çağda Allah'ın yasaları geçmez. Oturuyorlar kalkıyorlar, bu çağda Kur'an'ın hükümleri geçmez. Oturuyorlar kalkıyorlar, bu çağda Allah'ın ortaya koyduğu bilgiler geçmez. Çağ ilim çağı, çağ bilim çağı, çağ akıl çağı. Yüzlerce fikir, yüzlerce teori, yüzlerce tartışma, yüzlerce şey hepsinin amacı bu çağda ayetleri geçersiz kılmak. Bu çağda ayetlerle gelen bilgileri, ayetlerle gelen hükümleri geçersiz kılmak. Şimdi onlardan bir kısmı ateist, bir kısmı Müslüman güya. Allah diyor ki hangisi olursa olsun. İster inkar ederek, ister inanarak böyle yapsın, onlar cehennemliktir. Asla cehennemin dışına çıkmayacaklardır. senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, bir şey temen ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ne zaman Allah'tan bir ayet geldiyse, o bir hüküm, bir bilgi ortaya koyuyorsa, şimdi bunu nasıl söylersin insanlara? Şimdi bunu nasıl okursun insanlara? Şimdi sırası mıydı bu ayet? Şimdi sırası mıydı bu hüküm? Sırası mıydı bu bilgi? Şimdi alt üst olacak yine ortalık. Zaten bir türlü düzeltemedik. Şimdi tartışma çıkacak yine diye. Bu veya buna benzer şeytan vesveseler vermiş olmasın. Hangi ayet gelirse gelsin. Çünkü insanın kim olursa olsun ister Rasul veya ister mümin. Şöyle düşünüyor. Yani dediklerim etrafında etkili olsun. İnsanlar biraz bir şeyler kapsın ve çok tartışma çıkmasın. Allah da dersini düşünüyor. Onun için sürekli ayetlerini göndermiş. Damarlarına basa basa, yanlışlarını göstermek için, haksızlıklarını göstermek için basa basa göndermiş ve bunların açıklanmasını istemiş. Şimdi şeytan geliyor diyor ki, şimdi sırası mıyız yani? Hani bugün de var ya, bugün de Müslümanlar arasında var. Allah'ın bir hükmü var, şunu ya bunu okumayalım. Niye? Kafaları karışır. Allah'ın bir bilgisi var, şimdi bunu söylemeyelim. Niye? Şimdi yani tartışma çıkar. Çıksın, tartışma çıkacak diye Allah'ın gerçeğini mi saklayacak? İşte bu tür düşüncelere diyor ki Allah, şeytan bu vesveseleri veriyor. Allah'ın indirdiği bilgiler, ayetler, hükümler niçin insanlara açıklanmayacak? Eğer bir insan insanlara açıklanmasını engelleyecek düşünceler üretiyorsa, felsefeler üretiyorsa, metotlar üretiyorsa, hangi niyetli olursa olsun, o ürettiği bütün bahaneler, Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamamak için ürettiği bütün bahaneler, hangi konumda olursa olsun, şeytanın vesvesesidir. Ama Allah gerçekten inananların vesveselerine gider. Gerçekten inananlar şöyle der. Allah bizi sadece uyarıcı gönderdi. Açıklayıcı gönderdi. Resullerini o şekilde gönderdi. Biz de inananlara karşı da uyarız ve sadece açıklarız. Hidayet Allah'ın elindedir. Onların kabul edip etmemeleri Allah'ın elindedir. Ben görevimi yapar açıklarım. Bunun şahidi açıkladığım kişi olur. İnanırsa şahitliğini yaparım. İnanmazsa da şahitliğini yaparım. İster inkar etsin, ister inansın. Fark etmez. Ben şahitliğimi yaparım. Derim ki ya Rabbi ben ona senin gerçeklerini anlattım. İnandı kardeşimiz oldu. İnanmadı kafir oldu. O da şahitlik yapar. Yarın Allah sorduğu zaman sana hatırlatıldı mı? Sana bir uyarıcı geldi mi? Sana bunları anlatan biri olmadı mı? Oldu ya Rabbi. Peki ne yaptın? Gülüp geçtim. İnanmadım. Tartışma çıkardım. Dalga geçtim. İyi ettin o zaman. Buyur cehenneme. Buyur buyur. Buyur. Yani dünyada kibirlenmişsin, atmışsın, tutmuşsun, falan etmişsin, falan etmişsin. Yani önemli değil yani. Tamam o gün bitti. Gel bakalım hadi. Buyur cehenneme. Diyecek Allah. İşte mümin bunu böyle kavrayıp, bu şekilde koyup, ona göre Allah'ın ayetlerini insanlara açıklayandır. Asla bir mümin Allah'ın açıkla dediği ayeti gizleyemez. Gizlemeyle ilgili bütün vesveseler, bütün kavramlar, gizleme noktasına gelmiş bütün kavramlar, şeytanın vesvesesinden ibarettir. İşte Allah diyor ki senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki bir şey temenni ettiği zaman, bir şey istediği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Bir şey düşünüyor, bir şey temenni ediyor. Nedir işte? Allah'tan bir ayet geliyor, onları açıklıyor. Veya şöyle düşünüyor, onların insanların iyiliği için. Ama şeytan diyor hemen ya sırası mı şimdi? Gerekmez yani sırası. Hemen hesap kitap yaptırmaya başlıyor. İmanda hesap kitap var mı? Allah şeytanın vesvesesini giderir inananlar için. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendirir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Duyuyor musunuz? Eğer bizler Allah'ın gönderdiği ayetleri topluma indirgerken, topluma tebliğ ederken, ya şimdi bu ayet okumanın sırası değil veya bu ayetten bahsetmenin sırası değil veya şunu söyletmenin sırası değil. Bir metot çizelim de kimseyi gücendirmeden, kimseyi bilmem etmeden, kaşındırmadan, tartışmadan, şunu etmeden, bunu etmeden biz şöyle düzgün bir yola çıkmak için şöyle bir politik koyalım. Onun için buna göre şu konu, şu ayetlerin şu konularını şimdilik anlatmayalım. Şu konularını şimdilik anlatmayalım. Şurasını şimdilik anlatmayalım. Şurayı şimdilik açıklamayalım. Neden? Çünkü tartışmalar çıkar, kavgalar çıkar, huzursuzluk var. Gizleyelim yani. Allah diyor ki bu şeytanın vesvesesine kaynaklanan ancak kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan için gönderdik ya bu tür ayetleri açıklansın diye onlar da imtihanı kaybederler. Açıklamayarak, yaşamayarak. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. İmanla ayrılmışlardır. Allah'ın ayetlerini gizlemeye yönelik her hareketi, her düşünce öne sürenler Allah'ın ayetlerinden ayrılmışlardır. İmanından ayrılmışlardır. Hem de derin bir şekilde. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler. Böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. Onların izanını, irfanını açar, idrakini açar, anlayışlarını açar. Onları yalnız bırakır. Gerçekten iyi. Ama kalplerinde nifak hastalığı olan ve inkar hastalığı olan ve şeytanın dediğine Allah'ın dediğinden daha çok bakanlara ise o çirkefliklerinde, o pisliklerinde, o yalan ve yanlışlarında, o riyakarlıklarında boğulup ölene müsaade eder ve onlar da oralarda boğulur giderler. Kurtarmaz onları. Onlara sahip çıkmaz Allah. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. Ama o kıyamet günü geldiği zaman o Kur'an'ın gerçek olduğunu göreceklerdir. O gün hesap günü hükümranlık Allah'ındır. İnsanın iradesinden hürriyet kaldırılmıştır. İnsanın bedeninden özgürlük kaldırılmıştır, hürriyet kaldırılmıştır. O gün hürriyeti kaldırılan insan, iradesi kaldırılan insanın bedeni, gözleri, dilleri, elleri, kolları, ayakları, tenleri, dünyada yaptığı şeyleri insanın her birini hiç gizlemeden anlatacaktır. Özgürlüğü yoktur ki istediğini anlatabilsin. O gün hükümranlığı Allah teslim almıştır. İnsana geçici olarak verdiği hükümranlığını, yani iradesi ve aklıyla yeryüzünde bedenine hükümranlık yapabilirsin, buna imtihan için izin verdiği bütün hakkı geri almıştır. Artık senin aklında, senin iradende alınmıştır ve bedenin ve aklın ve muhakemen ve her şeyin o iradi özgürlüğün alındığı için her şeyi Rabbinin istediği şekilde yerine getirir ve yalan söyleyemezler, inkar edemezler. Bütün gerçekleri, bütün çıplaklığıyla anlatırlar. O gün hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Ancak iman edip salih amel işleyenmiş olanlar naim cennetlerindedirler. Onlar kurtulmuşlardır. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. Onlar kurtulmuşlardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince onlar içinde alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacak. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir ve o halindir, hemen cezalandırmaz. Geniştir, sabırlıdır. O mühlet verir insanlara. O bir nimettir. İnsanlar bunu yanlış anlar. Mesela insanlar kötülük üzerine yürürler sürekli. İnkar ederler, Allah'a karşı çıkarlar, Allah'ın yasalarına karşı çıkarlar. Kendilerine göre kendilerine bir yol uydururlar, atarlar, tutarlar ve sonra dönerler. Allah varsa bize cezamızı versin derler. Ama Allah vermez. Çünkü Allah kullarına asla zulmetmez, onlara belli bir zaman tanıyarak dönme şansları verir. İdrak etme şansları verir. Düşünme şansları verir. Zaman verir. Öyle 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 1 saat değil. Gerekirse 10 yıl, gerekirse 20 yıl, gerekirse 30 yıl, gerekirse 40 yıl verir. Bir, Allah hükmünü gözlerip onu yok etmediği müddetçe o insana mühlet verilmiştir. Halimdir Allah. Mühlet verir. Kulunu affetmek için bekler. Bekler. İradesiyle gelsin. Zorla değil. Baskı yok. İradesiyle düşünsün, taşınsın, dönsün, gelsin, bekler. Bekler ki gelince affedeyim der. Ona cennetimi vereyim der. Zulmetmeyi hep ikinci, hep üçüncü plana ve azap etmeyi hep ikinci, hep üçüncü plana ve cezalandırmayı hep ikinci, hep üçüncü plana iter Allah. Bu halidir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmetilirse elbette Allah da ona yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bir kimseye zulmedilmişse zulme karşı çıksın ve hakkını arasın. Aşırı gitmesin. Eğer zulmedilen insana zalimler daha çok geliyor ise Allah o zalimlere karşı çıkar, zulmedilenlere yardım eder. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüz de gecenin içine sokar. Yani İnsanlar yeryüzünde kendilerine karanlıklar kor. Cahillikleriyle, inkarlarıyla, yalan yanlış yaşamlarıyla karanlık bir çağ yaşarlar gece gibi. Ama Allah gündüzü doğurur aydınlığı. Sonra o aydınlıkta insanlar geceyi özlemeye başlar, karanlığı. Neden saparlar? Sapkın hale gelirler, şımarırlar ve geceye girerler. Böylece doğada gördüğünüz Allah'ın geceyi gündüze geçirmesi insan yaşamında da, toplumların yaşamında da karanlık çağların ve aydınlık çağların gelip gitmesi gibidir. Bu böyledir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Gerçeğin ta kendisidir. Ondan başka gerçek yoktur ki. Onu bırakıp da tattıkları ise batılın ta kendisidir. Allah şüphesiz çok yücedir, çok büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Gökyüzünü, yıldızları, ayı, güneşi O tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Bunu bir bilseydi. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. Yani bir şeriat verdik. Şeriat kurallar topluluğu. Her peygamber gelince o peygamberin ümmetinin uyacağı bir şeriat, bir ibadet yolu verdik. Din değil, dikkatini çekiyorum. Din bütün, bir tane. Adem'den kıyamete kadar Allah'ın ortaya koyduğu din tek. Ama her Resul gönderdiği zaman farklı noktalardan insanların ibadet etmesini sağlayarak Allah imtihan etmiştir. O farklı noktalar şeriatlardır, yani kurallardır. Her topluma farklı yasalar, farklı şer'i kurallar göndermiştir ibadet etsinler diye. Benzerliği yok mudur? Vardır elbet. Mesela işte kıyam, rükû, sucud benzerdir. Oruç benzerdir. Onun için Allah öyle der. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındığıdır. Örnekler. O halde din içinde seninle asla çekişmesinler. Yani şöyle demesinler. Muhammed sen ne biçim peygambersin? Bak hem Allah'tan bana bir kitap geldi diyorsun. Hem bize gönderilen şeriatı kabul ediyorsun. Hem kendi şeriatını kabul ediyorsun. Bizimkinin de Allah'tan geldiğini söylüyorsun. Ama benimki geçerli diyorsun. Böyle şey olur mu? Madem ki bizimki de Allah'tan geldi. Ki Allah da öyle diyor. İbadet yolu verdik herkese diyor. Biz de bize verilen ibadet yolunu uyguluyoruz işte. Diye seninle asla çekişmesinler. Sen onları Rabbine davet et. Yani son gelene davet et. Sen onları sana gelene davet et. O geçmiş geçmişte kaldı de. Çünkü sen hiç şüphesiz hakkı götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. Onlar karıştırmıştır. Onlar sapmıştır. Onlar doğruyla yanlışı birbirine sokmuştur. Sen onları Rabbine davet et ki ortak koşmaktan uzakta sadece Rabbine yönelsinler. Eğer seninle mücadele ederlerse onlara de ki Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilir. Hakkında ayrıla düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecek, açıklayacak. Sen şunu dedin, ben bunu dedim, sen şöyle dedin, ben böyle dedim, sen işte şu doğru, bu yol doğru. O gün Allah ortaya koyacak, diyecek ki benim doğrularım neredeydi? Kur'an'daydı. O doğruları Kur'an'dan nasıl bulacaktınız? İşittik ve itaat ettik diyecektik ya Rabbi. Peki işittiniz, itaat ettiniz mi? Hayır ya Rabbi. Çoğumuz işitmedi, kendi bildiğine göre ibadet etti, itaat etti. Birazımız işitti ama itaat etmedi. Ne yaptı? Kendine göre yorumladık, tefsir ettik, tevil ettik. Çıkarlarımıza uygun hale getirdik. Meşreplerimize göre uygun hale getirdik. Asla itaat etmedik ya Rabbi. Yani siz bu konularda mı ayrıldınız? İtaati etmemek üzerine, işitmemek üzerine mi ayrıldınız? Evet ya Rabbi, biz itaat etmemek ve işitmemek üzerine ayrıldık. İtaat etmeyerek, itaat etmediğimizin nedenlerini sıralamak için bir sürü fikir uydurduk, bir sürü görüş uydurduk, bir sürü içtihat uydurduk, bir sürü işte mezhep uydurduk, tarikat uydurduk. Ama senin hükümlerine asla itaat etmedik. Allah da diyecek ki gelin o zaman işte mizan, Kur'an, benim gönderdiklerim, sizin ayrılığa düştüğünüz şeyleri tek tek size hükmedecek. Buyurun. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Siz söyleseniz de söylemeseniz de bilir. Yani sizin hangi konularda neyi düşündüğünüzü, ne yaptığınızı, nerede saptığınızı bilmez mi Allah? Bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta vardır Allah katında. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Yani öyle şeylere taparlar, öyle şeylere kulluk ederler ki haklarında hiçbir delil yoktur Allah'ta. Din diye öyle şeylere inanırlar ki Allah'ın ayetlerinde öyle bir şey yoktur. Din diye öyle şeyler uygularlar ki Allah'ın ayetlerinde o kurallar yok. Yok. Böylece Allah'ın kitabında olmayan, Allah'ın dininde olmayan bilgilere, kurallara uyanlar din diye. Allah'ın kuralları yoksa kitabında o konuda, bilgileri yoksa o konularda, peki nereden gelmiştir bunlar? Bunlar işte taptıkları putlar tarafından icat edilmiştir. Allah'a rağmen taptıkları putlar tarafından icat edilmiştir ve insanlar Allah'a değil onlara kulluk ederler. Ve Allah onları zalimler olarak ilan eder ve der ki o zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o inkar edenlerin yüz ifadelerinden, inkarlarını anlarsın mimiklerinden, tavırlarından, neredeyse kendilerine ayetlerimiz okuyanlara hışımla saldıracaklar, böyle davranacaklar. Düşmanlıktan ortaya koyacaklar. De ki onlara, şimdi size de bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Yani sizin kuşumla saldırışımızdan daha beter. Vereyim mi? Siz ateş gibi kuşumla Allah'ın ayetlerini okuyanlara karşı saldırırken size bir haber vereyim mi? Sizin yaptığınızın karşılığında ateştir. Cehennem ateşi. Orası ne kötü bir yerdir. Ve sizin kuşumla saçtığınız ateşten daha beterdir. Bunlar öyle de ey insanlar. Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Allah nice varlıkları yoktan var etti. Hadi sıkıyorlarsa bir sinek yaratsınlar yoktan. Yapabiliyorlarsa. Bir sinek yaratsınlar. Onu bile yapamazlar. Onu bırakın. Bir sinek onların üzerinden bir kan emse veyahut da herhangi bir şey yapsa, alsa üzerinden, o insanlar o sinekten, sineğin insandan aldığını geri alamazlar. Bu kadar acizdirler. Bir sineğe bile hükmünü geçiremezler. Misali görüyor musunuz? Ne korkunç ve ne acı bir misal. Bir sineğe bile hükmünü geçiremeyen insan neye dayanarak şımaracak Rabbine karşı çıkacaktır? Neye dayanarak azgınlaşacak Rabbine isyan edecektir? Neye dayanarak kendini dünyada mağrur ve pişkin yürütürken Rabbini düşünmeden hareket edecektir? Neye dayanarak? Bunun tek cevabı var. Şeytana dayanarak. Şeytanın esiri olarak ancak bunu yapabilecektir. Çünkü şeytan hidayet etmeyenleri, aklını kullanmayanları, fıkh etmeyenleri bir oyuncak gibi oynayıp oynayıp sıkıp sıkıp ortaya koyacaktır. Allah'ın kadrini, gücünü, kudretini gereği gibi bilmeyenler şüphesiz bilsinler ki Allah çok güçlüdür, mutlak güç sahibidir. Bunu hiçbir şekilde değiştiremezler. Allah meleklerden de Resuller seçer. Onlara mı kaldı yani? Hala da aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Yıllar geçti. Madem Allah peygamber gönderecekti, niye aramızdan Muhammed'i seçti deyip duruyorlar? Bir melek de indirseydi ya diyorlar. Yani Allah'ın yapamayacağı şey değil ki. Meleklerden de isterse Allah Resul seçer. İnsanlardan da seçer. Size mi soracak yani? Yani insanlara mı soracak? Ey insanlar, ben yeryüzüne bir tane Resul seçeceğim. Söyleyin bakalım. İnsanlardan mı seçeyim, meleklerden mi seçeyim, hayvanlardan mı seçeyim, bitkilerden mi seçeyim? Tercih sizin mi diyecek? Bu ne terbiyesizlik, bu ne ahlaksızlık, bu ne kendini bilmezlik ki? Allah dilediğini seçer. İster melek seçer, ister insan seçer. Size ne? Siz seçilene değil, size söylenenlere bakın. Size ne söyleniyor, ne anlatılıyor size? O gelen Resul size neyi anlatıyor? Sizin aleyhinize bir şey mi söylüyor? Yoksa sizin lehinize, sizin kurtuluşunuza dair bir şeyler mi söylüyor? Ona bakın. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla işitir ve hakkıyla görür. Açıramazsınız da. Sizin böyle bir sözü neden söylediğinizi Allah çok iyi bilir. Onların yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Yani geçmişte yaptıklarını da yapacak, gelecekte yapacaklarını da bilir. İnsan bilmeyebilir. Benim geçmişte yaptıklarım şunlar ama gelecekte yapacaklarım terbinde ben tek bilmiyorum diyebilir ama Allah bilir. İnsan geleceğiyle ilgili şüphede içinde olabilir. Gelecekte ne olur bilinmez diyebilir ama Allah bilir geleceğinde. Bütün işler hep Allah'a döndürülür sonuçta. Ey iman edenler, rükû edin. Sadece Allah'ın önünde eğilin, secde edin. Sadece Allah'ı yüceltin ve onun yasaları önünde eğilin ve onun yasalarına tabi olun. Secde etmek o demektir. Secde etmek Allah'ın yasalarına tabi olmaktır. Sadece alnımızı yere sürmek değildir. Bu ayette secde etmek, bu ayette rükû etmek, ben ancak Allah'ın gücü ve kudreti önünde eğilirim ve Allah'ın yasalarına tabi olurum, Allah'a yüceltirim. Çünkü ben Allah'tan başka hiçbir varlığın yasasının geçerli olmadığına inanarak Allah'a verdiğim güveni, Allah'a olan imanımı ve Allah'ın yüceliğini tasdik etmişim. Ey insanlar, Rabbinize kulluk edin. Sadece onun emirlerine uyun. Allah'a rağmen, Allah'ın kurallarına rağmen, Allah'ın yasalarına rağmen eğer başka varlıkların kurallarına uyuyorsanız, Allah'ın yasalarının çatıştığı yerlerde onlara kulluk etmiş olursunuz. Halbuki Rabbiniz size kurtuluşunuz için kendisine kulluk etmenizi ister. Ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Sadece kulluk da yetmez. Hayır da işleyin, paylaşın. Hayır illaki para değil. İnsanın aklını paylaşması, bilgilerini paylaşması, arkadaşlığını paylaşması, dostluğunu paylaşması, muhakemesini paylaşması, hayallerini, düşüncelerini paylaşması, aynı zamanda parasını paylaşması, hepsi hayırdır. Ancak paylaşanlar kurtuluş erer. İnanan, Rabbine ibadet eden, rükû eden, secde eden, yani tam Türkçeleştirirsek, Allah'a kesin bir şekilde inananlar, sadece Allah'ın önünde eğilenler ve sadece Allah'ın yasalarını hayatında tatbik edip Allah'a verdikleri değeri gösterenler, onu yüceltenler ve sadece Allah'ın emirlerini dinleyeceğine söz verip bunu yerine getirenler ve Allah'ın verdiği nimetleri hayır olarak insanlara verenler, duaya verenler, tavsiye edenlerdir. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin, mücadele verin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Bugünkü insanların, özellikle içinde yaşadığımız toplumda, Müslümanım diyen insanların en büyük hatalarından birisi bu. Allah'ın dinini yaşamak çok zor ya. Çok, öf. Niye? Çok güç yani. E kardeşim sen Allah'ın yasaları diye örnekleyelim. Kulların yasalarını da ekleyerek bir sürü hüküm korsan zor gelir tabii. Zor gelir. Şöyle düşünün, akıl ve mantık yürütün. İnsanların din olarak kabul ettikleri kurallardan, örflerden, adetlerden ve erkanlardan yüzde kaçı din? Yüzde kaçı? Beşi, onu, yirmisi, yüzde yüzü kaçı? Bu kadar dinden uzak, Allah'ın kitabından uzak, tarihten uzak, olanlardan uzak, bilinçten ve bilgiden uzak Müslümanlara elbette Allah'ın dini güçlük yüklemiştir. Halbuki Allah'ın dininde hiçbir güçlük yoktur. Dürüst ol diyor. Neresi güç? Yalancı olma diyor. Neresi güç? Sahtekar olma diyor. Neresi güç? Hak ve adalet içinde ol. Hiç kimseye zulmetme. Hiç kimseye. Halbuki zulmetmek güçtür. Bir insan zulmetmek için ne yapacak? Kan dökecek. İnsanlarla kavga edecek. Onların mallarına, ırzlarına, namuslarına göz dikecek. Bunun için eylem yapacak. Yorulacak. Para harcayacak. Bu güçtür ya. Bir insan ben insanların mallarına, canlarına göz dikmedim. Kendi halimde yaşıyorum derse bu güç müdür? Tam tersine zulmetmek güçtür. Ama zulmetmeyi insanlar güç görmüyor da zulmetmemeyi güç görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın hiçbir hükmü insanlara güçlük yüklemez. Hiçbir hükmü. Allah insanlara kalkın savaşın demiyor ki. Üzerinize gelirse meşru müdafaa savaşın diyor. Meşru müdafaa savaşı. Kendinizi koruyun. Bir insanın durduğu yerde oturduğu yerde ona buna savaş açması güçlüktür. Ama üzerine savaş açılmazsa, o zaten inansa da inanmasa da, Müslüman olsa da olmasa da kendini korumak için bütün dünyada insanlar zaten savaşmak zorunda kalıyor. Allah da bunu diyor zaten. Ama bilgisiz ve bilinçsiz Müslüman önüne gelene savaş açar hem de koltuklarıyla. Elinde çay, elinde pastalar yerken açar. Gerçekten böyle şey yoktur. Sonra der ki işte Müslümanlık budur diye insanların önüne güç bir yol kor. Halbuki Allah öyle bir şey diyor. Allah'ın ortaya koyduğu kuralların hiçbiri güç değildir. Allah dinini insanlara güçlük olsun diye göndermedi. Kim hayatını Allah'ın dinini yaşarken zorlaştırıyorsa, güçlük haline getiriyorsa, o Allah'ın dininden uzak bir din yaşıyordur. Onun Allah'ın dinine hiçbir ilgisi yoktur. O Allah'ın gönderdiği hükümleri anlamamış, Allah'ın dinini anlamamış, kendi kendine hayatını zorlaştıracak bir sürü ibadet kuralı, bir sürü hüküm üretmiş ve Allah'ın dinine uyacağına, o Allah'ın dediği gibi putlarına uymakta, tanrılarına uymakta ve kendi heva ve heveslerine göre bir din üreterek o dine uymaktadır. Halbuki Allah'ın sizin için seçtiği ve gönderdiği dinde üzerinize hiçbir güçlük yoktur. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Babanız İbrahim'in dininde de güçlük yoktur. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi. Allah'ın size taktığı isim varken, Allah'ın size şeref kıldığı isim varken, Allah'ın sizi onurlandırdığı isim varken, Müslüman ismi varken sizin başka bir isim koymanız. Bize falanca derler, bize kolanca derler, bize şunca derler, bize şunca derler, bunca derler diye Müslüman isminden farklı bir isimle kendinizi lanse etmeniz Allah'ın verdiği şerefi, Allah'ın verdiği önemi, Allah'ın verdiği nimeti, Allah'ın verdiği Müslüman ismini yerlere çalmak, inkar etmek, o şerefi inkar etmek, o şerefe yarattı, al şu şerefin çal başına demek, al şu onurumu çal başına demek, ben senin verdiğin ismi de kabul etmiyorum, şerefi de kabul etmiyorum demektir. Bir insan bu kadar bilinçsiz ve şuursuz olabilir mi? Olabilir mi ya? İnanıyorsa tabii. Ancak inanmayanlar, ancak inkar edenler veya inandığı dinden bir haber olanlar, cahil, kapkara cahil olanlar böyle yapabilir. Peygamber size şahit ve örnek olsun diye, siz de bütün insanlara şahit ve örnek olasınız diye Allah bu dini size gönderdi ve sizin yaşamanızı istedi. Artık namazlarınızı dosdoğru kılın, zekatlarınızı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır. Eğer böyle yapmazsanız ne sahip bulursunuz ne de yardımcı. Bugün Müslümanların bilgisizce, bilinçsizce Kur'an'dan uzak Müslümanlık yaşarken, kendilerine göre ürettikleri bir Müslümanlığı yaşarken, sağlıklı bir şekilde sorulduğu zaman, ya bugünkü uyguladığımız dinin yüzde kaçı Allah'ın, yüzde kaçı tarihin, onun bunun kuralları diye sorduğumuz zaman, göğsüne göre göre, nerede? Keşke içinde %5'i olsa, %10'u olsa deyip de, hala da aynı çizgide yürüyen Müslümanların, utanmadan dönüp de ya bu kadar zulmediliyor Müslümanlara, bu kadar ortada pislik var, bu kadar ortada kan var, bu kadar Müslümanlara hakaret var, niçin bize Allah yardım etmiyor diye sızlanması kadar sahtekarca bir duygu yoktur. Münafıkça bir hareket yoktur. Çünkü bu sahtekarca bir duygu ve bu münafıkça bir duygudur. Çünkü Allah ancak dini yaşayanlara sahip çıkar. Allah'a sarılanlara sahip çıkar. Güzel amel işleyenlere sahip çıkar. Allah'ın dediği yasalara uyanlara sahip çıkar. Onlara yardım eder. Allah kendisi söylüyor. Ben sapıklara, münafıklara, riyakarlara, cahillere, bilgili, bilinçsiz inanıyorum deyip de inandığından habersizlere, kendi bildiğini okuyanlara yardım ederim demiyor ki Allah. Tam tersine onları bilgiye, bilince, imana ve doğru bir şekilde Müslüman olmaya çağırıyor. Evet, Hac suresi önemli bir sure. Böyle sure başladı. Mekke surenin bandında Medine'de gelen bu Hudeybiye anlaşmasının arkasından tebliğ faaliyetlerinin muhakemesini kuran ve aynı zamanda devlet kurmuş Müslümanların etrafına bakarken, bir sürü savaş geçirmiş Müslümanların etrafına bakarken hangi özlerle çevresine bakacağını, hangi özlerle dine sahip çıkacağını ve hangi özlerle Mekke'ye, Kabe'ye, hacca sahip çıkacağını anlatan ve bizi de gerçekten şereflendiren, onurlandıran bir sure olarak bugün bilincimize ve bilgimize yazılmış oldu. İnşallah Allah gereği kadar bu surenin özünden, bilgisinden ve bilincinden nasiplenmemizi sağlar ve gerçekten sahip çıktığı ve yardım ettiği Müslümanlardan oluruz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. İyi geceler.